ACE Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój Krzyś. Suplement diety Rutina ACE Junior Plus, wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Polsce, poinformował resort zdrowia. Piotr Wawrzyk nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, nie zgodził się na to Senat. Polska i Austria chcą pomóc Słowacji w walce z koronawirusem. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9073 nowe zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarły 273 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 4000 osób. Wykonano 54 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Tymczasem wczoraj przeprowadzono rekordową liczbę szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie liczba wykonywanych szczepień zależy od dostaw szczepionek. Barbara Góra. Najnowsze dane potwierdzają tendencję wzrostu liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej o 2065 przypadków niż tydzień temu, czyli widzimy wyraźną tendencję wzrostową. Natomiast wczoraj wykonano rekordową liczbę szczepień przeciw COVID-19, bo ponad 150 tysięcy w ciągu dnia, podkreślił wiceminister. Wczorajszy dzień był dniem rekordowym, jeżeli chodzi o wykonane szczepienia. To jest najwięcej od początku, kiedy rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko koronawirusowi. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 2 milion 385 tysięcy szczepień. Ponad 774 tysiące osób przyjęło dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeciw było 51 senatorów, za 48, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wynik głosowania wpisuje się w działania większości opozycyjnej, polegające na torpedowaniu decyzji Sejmu. Większość senacka robi od dłuższego czasu wszystko, ażeby torpedować decyzję Sejmu. Tak stało się również w tym przypadku. Natomiast jest ewidentnym problemem ustrojowym to, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich nadal pozostaje nieobsadzony, mimo to, że kadencja upłynęła już dawno. To jest ważny organ. To jest ważny organ również w tej konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w sytuacji pandemii. Dopytywany o to, czy i kogo PiS zgłosi teraz na RPO, Marek Pęk stwierdził, że decyzja należy do Sejmu. Senator PSL Jan Filip Libicki mówił z kolei, że oczekuje od PiSu znalezienia kandydata, który uzyska akceptację większości senackiej. Mnie się wydaje, że wynik wyborów 2019 roku obliguje tych, którzy mają większość w Sejmie, do tego, aby powołać Rzecznika Praw Obywatelskich w konsensusie. Czyli ja bym oczekiwał, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie takiego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, co do którego będzie możliwa rozmowa z większością senacką. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą będzie on sprawował urząd do czasu wyboru następcy. W styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do grudnia wskaźnik ten spadł o 5,1%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że styczeń miał 3 dni robocze mniej niż grudzień i 2 dni mniej niż w styczniu przed rokiem. To jest bardzo dużo, więc było też wiadomo automatycznie, że te wyniki będą słabsze. Na to oczywiście nakłada się pandemia. W styczniu mieliśmy powrót niektórych restrykcji, które poluzowano w grudniu. To więcej, styczeń był też tym pełnym już miesiącem twardego lockdownu w Niemczech, a Niemcy to nasi główni odbiorcy towarów produkowanych właśnie w Polsce. Także tutaj nie ma zaskoczeń, że ta dynamika jest relatywnie słaba, chociaż należy podkreślić, że cały czas utrzymuje się na plusie i to jest na pewno pozytywna informacja. Eksperci zaznaczają, że jeśli chodzi o dalsze prognozy, to wszystko zależy od sytuacji pandemicznej i jej rozwoju. Polska oraz Austria chcą pomóc Słowacji w walce z koronawirusem. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną słowacki rząd wystąpił wczoraj o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Nasz kraj zaoferował miejsca na OIOM-ach dla słowackich pacjentów. O propozycjach pomocy napisał w mediach społecznościowych sekretarz stanu w słowackim MSZ Martin Klus. Jesteśmy wdzięczni, bo nie minął nawet dzień, a już zwrócili się do nas nasi partnerzy i sąsiedzi, którzy sami stoją przed wieloma wyzwaniami, zmagając się z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną, napisał Martin Klus. Wiceminister poinformował, że Austria zaoferowała wsparcie wojskowych medyków, natomiast Polska może przyjąć na swoje ojomy 200 pacjentów ze Słowacji. Gotowość pomocy zadeklarowały także Węgry, jednak szczegóły dotyczące ewentualnego wsparcia nie są na razie znane. W środę słowackie Ministerstwo Zdrowia odnotowało ponad 2,5 tysiąca zakażeń potwierdzonych testami PCR i ponad 2200 pozytywnych wyników testów antygenowych. Zmarły 103 osoby, a w szpitalach jest rekordowa liczba 3886 chorych. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o to, co w pogodzie dziś po południu i wieczorem, no to tu sprawa jest dość skomplikowana, także proszę się skupić, bo na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, na południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami, w pasie od Pomorza Zachodniego po Śląski, Małopolskę miejscami słabe opady deszczu, mrzawki albo deszczu ze śniegiem, od centrum po Podkarpacie oraz w górach słabe opady śniegu, lokalnie możliwe również słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki i to może powodować gołoleć. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu od minus 10 na termometrach na północnym wschodzie, około minus 1 mamy w centrum, do 8-10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w Mediamarkt. Nawet do 99% taniej. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus z systemem latte crema. Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Zapraszamy do Trójki. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Godzinie 15 w kalendarzu 18 dzień lutego. Dzisiejsze dane nie mniej niepokojące od wczorajszych. 9073 nowych zakażeń mamy w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzonych. 4068 zakażonych osób wyzdrowiało. Szczepienia pierwszą dawką 1 610 734 razy. Drugą dawką 774 060 osób zostało już zaszczepionych. Ostatniej doby wykonano rekordowe 150 118 szczepień, o czym było już w serwisie informacyjnym i będzie jeszcze za chwilę. Dziś w Trójce do 18 między innymi po Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Sopocie, teraz Poznań. Uchwała krajobrazowa daje podstawy do walki z bałaganem w tym zakresie. Tym razem jednak uchwała krajobrazowa idzie dużo dalej, szczegóły przed 16. Mieli studiować w Polsce, a uczą się zdalnie ze swoich krajów. Jest taka metafora w języku polskim właśnie o lizaniu ciastka przez szybę. To mniej więcej właśnie to studiowanie online, to by się ta metafora dobrze do tego nadawała. Na czym polega to studiowanie przez szybkę, powiemy po 16.30. Uwaga, wierszyk. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, choć po szarym lub nie tędy. O co chodzi? Byłem, że tak powiem, świadkiem i przykładem tego, że mógłbym zaliczyć, brzydko mówiąc, glebę. Na tych paskach. Na tych czerwonych paskach, dokładnie. Po remoncie za 5,5 miliona tarnowski rynek zrobił się niebezpieczny. Tym śliskim tematem zajmiemy się przed 17. O 17.15 biegam, bo lubię. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. O 17.45 dziś Puls Europy. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do 18. Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Yeah. Minut po 15. Pandemia nie odpuszcza. Niestety wciąż mamy wzrost liczby zakażenia. Do tego znów dotrze mniej szczepionek niż zakontraktowano. To te mniej dobre wiadomości. Są jednak i optymistyczne wieści. Rośnie liczba zaszczepionych. Ostatnia doba pod tym względem była rekordowa. Dziś kończą się też zapisy nauczycieli i jest sporo chętnych. I o tym Marta Szymczakowska. O północy kończy się druga tura zapisów na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65 roku życia. Do tej pory zgłosiło się ponad 500 000 uprawnionych nauczycieli i wykładowców. Szczepionkę otrzymało na razie 65 tysięcy z nich. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zwraca uwagę, jak ważne jest szybkie przyjęcie preparatu. To jest rzeczywiście moment, w którym my możemy wykazać się wielką odpowiedzialnością wszyscy razem za polską oświatę, za polskie szkolnictwo wyższe i przyspieszyć powrót do normalności. Mimo problemów z dostawami, wczoraj zaszczepiono rekordowo dużo Polaków. Jednej doby preparat przyjęło ponad 150 tysięcy osób. Jak mówił dzisiaj w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk, tylko dzięki szczepieniom można zapanować nad wirusem. Chcemy dzięki programowi szczepień doprowadzić do sytuacji, w której jak najmniej osób będzie zapadało na tę chorobę, jak najmniej osób będzie trafiało do szpitali, a w konsekwencji unikniemy tego dramatycznego scenariusza, w którym przebieg choroby jest bardzo poważny i kończy się niestety czasami również śmiercią. Od kilku dni stabilna do tej pory sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9073 nowe zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarły 273 zakażone osoby. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że obecny trend epidemiczny nie jest optymistyczny. Dynamiczny wzrost dziennej liczby zachorowań, z którymi już w tej chwili mamy do czynienia, bo jeżeli popatrzymy sobie na to, co dzieje się, porównując tydzień do tygodnia w ostatnim czasie, to przyrost zakażeń tych dziennych, średnich, prawie już osiąga 20% z tygodnia na tydzień, więc widać, że jest to bardzo dynamiczny wzrost. Dotychczas w Polsce wykonano 2 384 794 szczepienia przeciw COVID-19. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na razie wzrost liczby zakażeń nie przekłada się na wzrost liczby osób, które wymagają leczenia szpitalnego. Cały czas widać spadek hospitalizacji, ale trend wyraźnie zwalnia. Was young, since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Is there more to this? More to this?

choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię znów. Trzymali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Oni już tu są, to grupa Kosmodrom. Zapraszamy do Trójki. Grupa Kosmodrom za nami. To się świetnie składa, bo proszę państwa, lecimy na Marsa. No, może nie my i niekoniecznie wszyscy naraz, ale co ja będę państwu o tym mówił, jak ze mną teraz osoba, która wie o tym najlepiej na świecie. Karol Wójcicki, człowiek z głową w gwiazdach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, co leci i kiedy wyląduje? No, dzisiaj wieczorem, to wiemy. A leci już od dawna, bo wystartowało w lipcu 2020 roku, dlatego ta misja ma nazwę Mars 2020. To najnowszej generacji łazik wysłany przez amerykańską agencję kosmiczną, który będzie następcą, chociaż będą pracowały wciąż równolegle, wysłanego w 2012 roku łazika Curiosity, który już od już 8-9 lat prawie w dzielnie sobie poczyna na Marsie, a teraz będzie miał towarzystwo w postaci młodszego brata Perseverance'a, czyli łazika, który wyglądem go przypomina, ten łazik Curiosity, ale zaopatrzenie już godne roku 2020, łącznie, co jest zupełną nowością, jeśli chodzi o eksplorację innych ciał niebieskich, łącznie z dronem, który będzie za jakiś czas latał w marsjańskiej atmosferze. Jak ja pamiętam jeszcze misję tego pierwszego, Pathfindera, to mówiliśmy, że on jest mniej więcej wielkości deskorolki. Ten jest chyba trochę większy, prawda? Apetyt zdecydowanie tutaj rośnie w miarę jedzenia, bo kolejne łaziki rosły i rosły i miały coraz większe możliwości. W przypadku łazika Perseverance mówimy o pojeździe, który już jest raczej porównywalny z niewielkim SUV-em, samochodem osobowym, a nie deskorolką. To jest naprawdę rzecz, która już chyba nie zasługuje na nazwę łazik, który sugeruje coś małego, ale z braku laku chyba nie mamy żadnej alternatywy, więc wciąż używamy słowa łazik. Ale rzeczywiście to jest naprawdę potężne laboratorium marsjańskie na kółkach, które będzie przez najbliższe lata badało marsjańską przeszłość, ale też dokładnie poznawało marsjańską teraźniejszość po to, aby lepiej przybliżyć nam warunki panujące na czerwonej planecie, z którymi będą musieli się zmierzyć przyszli eksploratorzy tej planety, już nie w formie robotów, ale z krwi i kości, ludzie, którzy wyruszą pod koniec być może jeszcze tej dekady w stronę czerwonej planety. No i ten dron, który będzie sobie latał, wzniesie się jak wysoko to może polecieć, jak daleko? No i to wszystko będziemy tak naprawdę testowali, dlatego że ten dron jest tak naprawdę dodatkiem. My się na nim dzisiaj głównie skupiamy, bo on rzeczywiście robi wrażenie i to jest coś kompletnie nowego, ale to tylko demonstrator technologii. My chcemy zobaczyć właśnie, jak będzie sobie taki dronik radził w tych marsjańskich warunkach. Pamiętajmy, że atmosfera Marsa jest dużo mniej gęsta od tej, którą mamy na Ziemi. W związku z tym latać w niej jest po prostu ciężej, ale z drugiej strony grawitacja też jest odpowiednio mniejsza, więc może to się wszystko złoży do kupy i będzie to po prostu działało. Czy będzie działało dobrze? To się przekonamy. Łazik prawdopodobnie wypuści drona w ciągu najbliższych 30 dni po lądowaniu, więc w miarę wcześniej będziemy mogli zapoznać się z pierwszymi wynikami tych eksperymentów, a jeśli one się powiodą, to kto wie, może kolejne łaziki już nie będą właśnie łazikami, ale jakimiś pojazdami latającymi, które będą mogły zdecydowanie szybciej i na większe dystanse przemieszczać się po czerwonej planecie, a raczej nad nią. To na pewno otworzy zupełnie nowe możliwości, a w przypadku tej misji będzie bardzo ciekawym uzupełnieniem możliwości samego łazika Perseverance. No i jeszcze to takie sztuczne drzewo, które ma wytwarzać tlen. To robi chyba wrażenie, jest, prawda? Bo tam dużo dwutlenku węgla, a tlenu jak na lekarstwo. No tlenu tam w zasadzie rzeczywiście nie ma i to jest kłopot jeden, z którym będziemy musieli się zmierzyć w kolejnych latach, dlatego że dzisiaj wszystko, co potrzebujemy do życia gdzieś poza naszą planetą, musimy sobie z Ziemi zabrać. O ile transport tego na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest już pewnego rodzaju rutyną i jakoś sobie z tym radzimy, to szalenie trudno sobie wyobrazić, że my ciągle będziemy wszystko dostarczali na Marsa. Musimy znaleźć sposoby, jak pozyskiwać pewne materiały, surowce właśnie na czerwonej planecie. I ten eksperyment, który ma przetwarzać marsjański dwutlenek węgla na tlen, który będzie mógł być wykorzystany w przyszłości do oddychania, ale też na przykład jako utleniacz w paliwie rakietowym dla rakiet, które może sam to będą startowały i może w przyszłości zabiorą próbki, które Curiosity, który Perseverance pozostawi na Marsie, to wszystko może się rzeczywiście do tego przydać. No, trzymajmy kciuki, żeby to wszystko się udało, bo te dzisiejsze 7 minut grozy, które nastąpią tuż przed godziną 22, to będzie decydujący moment dla tej misji i może przełożyć się na całe jej przyszłe powodzenie lub przekreślić, co należy odpukać oczywiście w niemalowane drewno, przekreślić szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia. Odfukujemy razem z Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii, człowiekiem z głową w gwiazdach. Dziękuję bardzo. We'll be right back. travel big. Don't shout, chitty, chitty, chitty, pie, captain's in a steady watch me travel big. Trójek w sprawie marsjańskiego łazika. Taka nazwa łazika w większej formie niż łazik taki, o którym mówiono, że ma, jest trochę większy niż deskorolka, to chyba musiałaby być już łajza. No ja nie wiem, czy się Perseverance na nas nie obraziłby za takie określenie, ale wróćmy, proszę Państwa, na ziemię. A konkretnie wróćmy do Poznania. Z dużych miast takie prawo wprowadził już Kraków, Wrocław, Gdańsk i Sopot. Teraz dołącza Poznań, choć idzie dużo dalej w tym prawie. Na terenie całego miasta wprowadza duże ograniczenia w reklamach zewnętrznych. Prace nad tak zwaną uchwałą krajobrazową trwały tu od kilku lat. O szczegółach teraz Adam Michalkiewicz. Reklamy, billboardy, szyldy, tablice. Poznań został podzielony na cztery strefy. Obszar przyrodniczy to przede wszystkim miejskie lasy. Obszar zurbanizowany to także ratajskie czy piątkowskie osiedla. Ścisłe centrum to obszar trzeci. Jest tutaj także Śródka i Ostrów Tumski. I obszar czwarty o nazwie Centrum i Historyczne Dzielnice. To Łazarz, Wilda, Jeżyce, ale także część Grunwaldu. Uchwała mimo wszystko będzie miała pewne okresy przejściowe. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, radny Łukasz Mikuła. To nie jest tak, że następnego dnia po jej wejściu w życie wszystko się uporządkuje. Piotr Sobczak z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wierzy, że dzięki uchwale krajobrazowej Poznań zrobi porządek z reklamami. Uchwała krajobrazowa daje podstawy do walki z bałaganem w tym zakresie. Jest skutecznym narzędziem, o czym wiemy z doświadczenia innych ośrodków w Polsce. Wprowadza inne zasady do tego, ażeby walczyć z samowolką. Daje kary finansowe, których w innych postępowaniach nie ma. Uchwała krajobrazowa obejmie cały Poznań, mówi radny osiedlowy ze Starego Miasta Tomasz Dworek. To pozwoli zapanować nad chaosem komunikacyjnym, przestrzennym i nad tą okropną stylistyką reklam, która tak naprawdę niczemu nie służy. Ulica Obornicka znajdzie się w strefie zurbanizowanej, gdzie będą nadal mogły być nośniki reklamowe, największe 18 metrów kwadratowych. Plac Wiosny Ludów to już obszar staromiejski, gdzie dużych reklam nie będzie, będą za to słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tak zwane city lighty, choć i tak z ograniczeniami. Jeżeli jest reklama legalna, raczej się nikt nie powinien bardzo tutaj obawiać tej uchwały. Ona jest też dosyć mocno przedyskutowana, mimo wszystko przekonsultowana ze środowiskiem branży reklamowej. Natomiast oczywiście problemem jest to, że zdecydowana większość reklam w Poznaniu była ustawiona nielegalnie i oczywiście za takie nośniki odszkodowanie nie będzie żadne przysługiwało. W centrum Poznania już działa park krajobrazowy. Po jego wprowadzeniu wielu zarządców budynków musiało zlikwidować krzykliwe witryny czy reklamy. Po zmianach w Poznaniu największe nośniki reklamowe będą mogły mieć 18 metrów kwadratowych. Większe będą mogły być montowane jedynie na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu. Uchwały dotyczące całego lub części miasta funkcjonują także w mniejszych ośrodkach, na przykład w Lesznie, w Nowym Targu czy Świnoujściu, a wkrótce pewnie będą dotyczyć całej Polski. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki. Chciałbym być sobą jeszcze.